czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy przegrali z Holendrami 1-2. Zakończyła się pokojowa konferencja dla Ukrainy w szwajcarskim Birkenstock. Podtopienia w Elblągu, teraz strażacy mają pełne ręce roboty. Polska przegrała z Holandią 1-2. Kibice dopingowali biało-czerwonych m.in. na błoniach stadionu PGE Narodowy, gdzie jest nasza reporterka Klaudia Dadura. Powiedz, jak grę polskich zawodników ocenili kibice. Na błoniach PGE Narodowego mecz oglądały tysiące kibiców. Pomimo porażki nie ukrywali oni pozytywnego zaskoczenia grą reprezentacji Polski. Mówili, że biało-czerwoni dobrze radzili sobie w obronie, zwłaszcza w pierwszej części meczu. Ich zdaniem brak Roberta Lewandowskiego na boisku nie był zbyt dotkliwy. Brakuje nam troszeczkę rozegrania jeszcze i tego ostatniego podania, dopieszczenia tego wszystkiego, tak? Nie, jesteśmy bardzo zadowoleni z predyspozycji naszych zawodników. Prezentują fascynującą formę i wyśmienity poziom gry w piłkę. Myślę, że radzimy sobie nie najgorzej. Być może z Robertem byłoby jeszcze lepiej, aczkolwiek tego nie wiemy. Myślę, że ta luka po Robercie jest pięknie załatana. Strefa kibica na PGE Narodowym będzie otwarta również podczas kolejnych starć biało-czerwonych z Austrią i Francją. Na terenie strefy może znajdować się maksymalnie około 10 tysięcy kibiców. O czym mówiła Klaudia Dadura, a więcej o meczu już za chwilę w trzeciej stronie medalu. Konferencja pokojowa w sprawie Ukrainy pokazała, że wojna rosyjsko-ukraińska jest sprawą społeczności międzynarodowej, tak mówiła prezydentka Szwajcarii. Na zakończenie konferencji w Birkenstock Viola Arpert powiedziała, że stosunki międzynarodowe muszą być oparte o zasady karty Narodów Zjednoczonych. Dodała, że uczestnicy obrad zgodzili się co do konieczności ochrony elektrowni atomowych i wymiany jeńców. Po pierwsze, trzeba zapewnić bezpieczne działania elektrowni i instalacji nuklearnych, a także kontrolę ich bezpieczeństwa i stanu środowiska. Po drugie, należy zaprzestać ataków na statki handlowe, porty i linie żeglugowe, także na cywilną infrastrukturę portową. Po trzecie, trzeba doprowadzić do uwolnienia przetrzymywanych w ramach ogólnej wymiany jeńców. Viola Amherd dodała, że ukraińskie dzieci uprowadzone przez Rosjan powinny wrócić do kraju. Podkreśliła, że większość uczestników konferencji poparła te ustalenia. Opady deszczu spowodowały zalanie kilkunastu ulic w Elblągu koło południa. Przez miasto przeszła ściana deszczu, po której strażacy mieli pełne ręce roboty. Najgorzej sytuacja wygląda w południowych częściach miasta. Podtopione zostały m.in. piwnice posesji znajdujących się przy ulicach Grunwaldzkiej, Rawskiej, Firleja i Morszyńskiej. Do godziny 14 strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu wypompowywali wodę łącznie z 14 piwnic. W całym Elblągu tryskała woda ze studzionek, które nie nadążały z jej odpływem. Pomimo opadów nie ma zagrożenia wzrostem poziomu wody w rzekach i jeziorach w zachodniej części Warmii. A informacje o tym wszystkim zebrał Jan Sulecki z Polskiego Radia Olsztyn. Muzułmanie rozpoczynają obchody święta ofiarowania, czyli Kurban Bajram. To jedna z dwóch najważniejszych uroczystości wyznawców islamu. Polscy Tatarzy spotkali się przed południem na modlitwach, m.in. w meczetach w Białymstoku, Kruszynianach i Bochonikach. Złożyli także tradycyjną ofiarę ze zwierząt. Kurban Bajram to dla polskich muzułmanów przede wszystkim czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Świętujemy. No jest świetnie. Widzę całą rodzinę raz na wiele lat. To jest największe święto z dwóch świąt naszych. Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bochonikach. Czterydniowe to jest święto, radosne święto. Pod Karsą Podlaskie dni bajramowe. Jest bardzo dużo ludzi. My chcemy podtrzymać tradycję, tak jak nasi dziadkowie bili tutaj przy meczecie. My też chcemy co roku to powtarzać. Państwo polskie pozwoliło ubój rytualny raz w roku na sprawy religijne można bić. Kurbana ofiaruje się za zdrowie, za pomyślność, za rodzinę. Pierwszy z czterech dni świętowania Kurban Bajram we wspólnocie muzułmańskiej w Bochonikach zakończy wieczorem tatarska impreza integracyjna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela jest pochmurna, miejscami pada, pojawią się burze od 22 do 26 stopni, chłodniej w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę, tam najwyżej 21 stopni, a nad Zatoką Gdańską 17. Autopromocja. Hello, this is Reza Shahadi, speaking from Ramallah on Western Bank. Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Radża Szehadeh opowie o tym dziś po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 1-0 dla czystego domu. Wybierz swojego mistrza wśród odkurzaczy. Na przykład odkurzacz Dyson V15 Detect Absolute z silnikiem Hyperdymium i wykrywaniem kurzu w cenie 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenzowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Come Back. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Barbara, podaj do mnie! Marian, ale co mam ci podać? No, ten kod rabatowy do Media Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Trzecia strona medalu. Witamy serdecznie. Jesteśmy już po debiucie Polaków w Mistrzostwach Europy. Niemcy 2024. Polska-Holandia 1-2. Niestety. Na dwie godziny z kulturą fizyczną na antenie Trójki zapraszają Norbert Urbanowicz i Norbert Michalak. Euro w wykonaniu Polaków zaczęło się najlepiej jak tylko mogło. 16 minuta wrzutka Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego. Bum, lange verdedigers mee. Daar komt de eerste hoekschop van de Polen. En die zit er dus in. Ja. Dan kan je 1000 keer gewaarschuwd worden, maar Buxa. Adam Buxa to nazwisko krzyczy teraz każdy Polak. To, co zrobił w polu karnym, to coś fantastycznego. Ależ radość, ależ atmosfera. Wszyscy tutaj wstają z miejsc, skaczą. Wszyscy sprawozdawcy, wszyscy kibice. Trudno nam w to uwierzyć, proszę Państwa. Polska prowadzi z Holandią 1-0. No ale po kwadransie było już 1-1, a skończyło się jak zwykle. Dziś w ramach trzeciej strony medalu zaprosimy na studio Euro i przeanalizujemy zarówno mecz z Oranie, ale porozmawiamy o tematach okołomistrzowskich. Porozmawiamy i jak się okazuje, pośpiewamy i potańczymy. Ale nie zabraknie też raportów z innych aren. Będzie o wspaniałym Trilla in Malila, czyli wczorajszym zwycięstwie Bartosza z Marzlika w Grand Prix Szwecji. docenia także gdzieś te drugie miejsca, kiedy tych punktów trzeba nazbierać do tego, żeby mieć dobry wybór przed wyścigiem finałowym, ale kiedy jest to decydujące rozdanie, to odpala i potrafi dokonywać rzeczy wielkich, tak jak miało miejsce w Molini. Mistrza z Marzlika komplementował ekspert od czarnego sportu Rafał Lewicki. A z Bartkiem z Marzlikiem porozmawiamy na antenie, na której nie zabraknie też królowej sportu i królowej polskiej lekkiej atletyki. Mamy złoto! 48,98! Rekord Polski! Podsumujemy Mistrzostwa Europy w wykonaniu polskich lekkoatletów. Sportowa trójka stoi na straży i pilnuje młodych talentów. Tym bardziej, że akurat nie wszystko w tym sporcie musi być oczywiste. Zimę bardziej skupiam się na treningu motorycznym i takim fizycznym. Na przykład też trenuję boks raz w tygodniu. A w lato to praktycznie codziennie muszę zasuwać. Ale też nie muszę wyjeżdżać na pole. Wystarczy mi strzelnica. Odkrywamy talent w rozmowie z Konstantem Łuczakiem. Ciekawe, jaki sport uprawia. Szanowni Państwo, jakieś propozycje? Na antenie Trójki spotkamy się dziś też z potentatem szybowcowym Sebastianem Kawą, który planuje lot w Karakorum. Sprawdzimy też, co słychać w finałach NBA i Pucharu. Czekamy na Państwa telefony, bo dzieje się bardzo dużo. Jakie są Państwa wrażenia z dzisiejszego meczu Polska-Holandia? Jak zwykle numer 2-2-7-3. A teraz sprawdzamy, co słychać w sporcie, bo na piłce nożnej świat się nie kończy. Polskie siatkarki poniosły drugą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie ostatniego, trzeciego już turnieju w Hongkongu biało-czerwone przegrały z Chinkami 0-3, ale zagrają w turnieju finałowym, który odbędzie się w następnym tygodniu i zostanie rozegrany w Bangkoku. Ich rywalkami w ćwierćfinale będą Turczynki. Sukcesy na wodzie. Kanadyjkarka Dorota Borowska zdobyła w węgierskim Segedynie złoty medal Mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji jedynek na 200 metrów. Dobre wyniki również na Malcie. Oczywiście to chodzi o tor w Poznaniu. Polska czwórka podwójna mężczyzn wygrała zawody wioślarskiego Pucharu Świata. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański w finale wyprzedzili Szwajcarów i Niemców. Wcześniej trzecie miejsce zajęły Martyna Radosz i Katarzyna Wełna w dwójce podwójnej wagi lekkiej. To są nasze dwie eksportowe osady na Igrzyska w Paryżu, a tegoroczna edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans nie dla Roberta Kubicy i jego ekipy AF Corse. Na kilka godzin przed końcem rywalizacji w bolidzie jego ekipy doszło do poważnej awarii i konieczności wycofania się Ferrari z ciągu dalszego zmagań. Kamil Majchrzak krok po kroku wraca do poważnego grania w tenisa. Dziś wygrał Challengera w Bratysławie. No to teraz gramy i za chwilę łączymy się z Filipem Jastrzębskim, który jest na stadionie w Hamburgu. Time that I followed you home. kwadrans po godzinie 17. My się łączymy z Filipem Jastrzębskim, który wciąż na stanowisku komentatorskim Polskiego Radia w Hamburgu na stadionie HSV. Filip, zaczęło się wspaniale, a potem 3/4 meczu w niepokoju i na końcu w wielkiej nadziei, że może jeszcze uda się wyrównać. A to jeszcze chwileczkę, bo uwaga. Studio Euro w Trójce. Filip Jastrzębski z Hamburga, halo, halo. Halo, halo, jestem. Tak, 13 minut trwała ta nasza radość, prawda, gdy Adam Buksa skierował piłkę do bramki holenderskiego bramkarza. My teraz wszyscy tacy jesteśmy troszeczkę zszokowani na tym stadionie, bo jest cisza wśród polskiej delegacji, tak to nazwijmy, kibicowsko-dziennikarskiej, bo myśleliśmy, że coś więcej po prostu tutaj ugramy. Nie myśleliśmy o tym przed meczem, ale myśleliśmy w trakcie, bo okoliczności, jakie się pojawiły, no po prostu skłoniły nas do tego, że zaczęliśmy marzyć. Już niektórzy tam pewnie o wyjściu z grupy myśleli w głowie, niektórzy pewnie o czymś więcej, no ale Holandia ostatecznie zweryfikowała te nasze marzenia. Gol po 13 minutach strzelony przez Cody'ego Hakpo, który został uznany za najlepszego piłkarza tego meczu tuż po spotkaniu, no i ta końcówka i Wout Weghorst, ależ żałujemy tych goli, bo pierwszej bramki można było uniknąć. Tam przypadkowa sytuacja sprawiła, że po dotknięciu piłki przez Salamona ona wpadła do bramki. Drugiego gola też można było uniknąć, gdyby Salamon nie zaspał i przypilnował zawodnika reprezentacji Holandii. Przegrywamy, ale nie będzie żartobliwych memów, nie będzie szyderki z tej reprezentacji, tylko jest duma. Myślę, że kibice są dumni z tego, co panowie od selekcjonera Michała Probierza zaprezentowali na boisku w Hamburgu. Wstydu nie ma, choć przegrywamy oczywiście 1-2. Wiele mówiło się w ostatnich dniach o debiucie Kacpra Urbańskiego, młodziutkiego zawodnika Bolonii. W 55 minucie zastąpił go Karol Świderski. Jak się spisał nasz debiutant? Uważam, że bardzo dobrze. Oczywiście odpowiadając za transmisję w programie pierwszym Polskiego Radia i tak zazwyczaj po transmisji to sobie uświadamiam, że nawet się zastanawiam, jaki jest wynik i kto grał. To jest takie natężenie różnych myśli i emocji. Natomiast z tego, co pamiętam, z jakichś pojedynczych zachowań Kacpra Urbańskiego, to naprawdę bardzo odważnie poczynał sobie i to blisko bramki rywali. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, po której nagle złapałbym się za głowę, jeśli chodzi o Kacpra Urbańskiego, nie wiem, strata piłki pod własną bramką, sprowokowanie kontrataku albo jakiś ostry faul. Takich sytuacji nie było i to jest, myślę, taki najlepszy debiut na wielkiej imprezie od czasu Bartka Kapuski z 2016 roku, więc uważam, że to był dobry występ Urbańskiego i cóż, prawdopodobnie to będzie taki mocny, no nie lider, ale mocny punkt tego nowego zespołu Michała Probierza. To twoim zdaniem czego zabrakło do tego, żeby przynajmniej był ten remis? Zabrakło koncentracji w obronie, zabrakło też troszeczkę szczęścia, bo ono w końcu i tak dopisało Holendrom, bo my tego szczęścia nie mieliśmy paradoksalnie, bo mimo, że Holendrzy mnóstwo sytuacji sobie stworzyli, to jednak za każdym razem to nie szczęście, a Wojciech Szczęsny nas ratował. My szczęścia za dużo to nie mieliśmy. To samo przy naszym golu Adama Buksy, to była po prostu wypracowana schematycznie akcja, a nie jakiś łód szczęścia. Więc gdyby to szczęście nam troszeczkę dopisało, to nie byłoby tego pierwszego gola. Holendrzy zaczęliby panikować, byłoby wciąż 1-0 dla Polski. Zaczęliby atakować, coraz bardziej się otwierać. My wówczas szukalibyśmy swoich szans z kontrataków i kto wie, jakim wtedy wynikiem zakończyłoby się to spotkanie. No ale oczywiście możemy sobie gdybać, czasu się już nie cofnie. Ten mecz przegraliśmy, ale po prostu reprezentacja Polski zagrała bardzo dobre spotkanie. Czasami się po prostu przegrywa. I oczywiście można powiedzieć, że reprezentacja Polski zazwyczaj przegrywa na tych wielkich turniejach, ale to jest porażka trochę inna. To nie jest Korea, to nie jest Ekwador. Pamiętamy sprzed blisko 20 lat, to nie jest mecz otwarcia Euro z Grecją nawet, który też był nieudany. To nie jest mecz ze Słowacją na ostatnich Mistrzostwach Europy, tylko to jest naprawdę dobre spotkanie i tak jak wspominałem, wstydu nasi nam nie przynieśli. No i cóż, jeszcze w tej grupie mogą powalczyć. Mają jeszcze dwa mecze. W Berlinie zagrają z Austriakami, żeby zachować szansę na wyjście z grupy, a następnie trzeci mecz z Francją. Francją, a Francja trzecich meczów nie wygrywa, bo na ostatnich 6 turniejach nie wygrała trzeciego meczu, bo już była za każdym razem pewna wyjścia z grupy. Może tak będzie i teraz, więc no spokojnie, jeszcze podnieśmy głowy i czekajmy na te następne spotkania, bo myślę, że jeszcze wiele dobrego ta kadra może nam dać. Bardzo dziękujemy. Filip Jastrzębski, sprawozdawca Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo, Filip, do usłyszenia na antenie Trójki. Zatem przed Austrią, piątkowy mecz o 18 w Berlinie. Jesteśmy optymistami. Tak jest. No właśnie, za nami mecz reprezentacji Polski. Można powoli myśleć o kolejnym rywalu, reprezentacja Austrii, która jutro w drugim meczu naszej grupy zmierzy się z Francją. Adam Malecki przyjrzał się Ferajnie z Wiednia, która w opinii wielu ekspertów może być czarnym koniem tych mistrzostw Europy. Johann Strauss, ojciec, tworząc ten utwór w 1848 roku, inspirował się triumfem feldmarszałka Józefa Radeckiego, który dowodził w bitwie pod Kustozą. Ruszajmy, bohaterowie, w czerwono-biało-czerwonych barwach. Piosenka ma zagrzewać piłkarzy reprezentacji Austrii na Euro w Niemczech, kraju, gdzie większość zawodników austriackich gra w Bundeslidze, a gdzie urodził się trener Ralf Rangnick. Austriacy na Euro mają pokazać cały swój potencjał, o którym od miesięcy z podziwem mówi cała piłkarska Europa. Przez eliminację przeszli, przegrywając tylko raz, 2-3 z Belgami. Innym mocnym rywalom, Szwedom, do dziś kręci się w głowach po karuzeli, którą zaaplikowali im podopieczni Ralfa Rangnicka. I to właśnie w osobie 65-latka, który 29 czerwca będzie obchodził urodziny, tkwi klucz do sukcesu, mówi Roman Kołtonin, dziennikarz kanału Prawda Futbolu. Stworzył poszczególne kluby, stworzył pewien system gry na niemieckim rynku niespotykany. To był Ulm z Januszem Górą. Później miał okazję tworzyć kluby. Hoffenheim i RB, prawda? No RB w różnych postaciach, czy Lipsk, czy Salzburg, czy w ogóle. Wielu tych piłkarzy austriackich przeszło przez szkołę RB, czyli oni znają wymagania Rangnicka. Intensywność grania, ona jest im nie obca. Plus wywołał ducha. To jest niesamowicie ważne w reprezentacji. Albo umiesz to zrobić, albo nie umiesz, tak? Jak potrafił wywołać ducha Kazimierz Górski, czy Antoni Piechniczek, czy Jerzy Engel, czy Adam Nawałka, to Rangnick wywołał tego ducha. O swojej filozofii gry najlepiej opowie sam Rangnick, absolwent University of Sussex, były szkoleniowiec Manchester United. Jesteśmy jedną z tych drużyn, które straciły najmniej goli w eliminacjach. Jeśli uda nam się zagrać podobnie przeciwko Francji, Polsce i Holandii, to postawimy znaczący krok w stronę dalszej gry na tym turnieju. Moim celem, który chcę osiągnąć z tym zespołem, to poczucie tego, że będziemy monolitem, że będziemy mieli atuty, które scalają i charakteryzują prawdziwą drużynę. Chcemy się tym wyróżniać i chcemy, żeby naszym rywalom ciężko się z nami grało. Żeby mieli trudności nie tylko w strzeleniu gola, ale nawet w oddaniu strzału na naszą bramkę. Chcemy zostać najlepiej broniącą się drużyną. Niewygodni i agresywni. Wszelkie statystyki z ostatnich miesięcy pokazują, że jest to możliwe. Czy rzeczywiście tak ciężko gra się rywalom z Austrią? Spójrzmy na ostatnie mecze. Remis ze Szwajcarią, wygrana z Serbią, 6-1 z Turcją, zwycięstwo ze Słowacją, 2-0 z Niemcami, 3-1 z Szwecją, 2-0 z Włochami i jedynie wspomniana porażka z Belgami. Po prostu Austriacy od dłuższego czasu są na fali. A kim są gwiazdy reprezentacji Austrii? Mówi były gracz niemieckich i austriackich klubów Radosław Gilewicz. Na pewno Marcel Sabitzer, piłkarz Borussii Dortmund. Widzieliśmy go w jakiej formie był w meczu Borussia Dortmund Real Madrid, czyli w bardzo dobrej formie. Na pewno Christoph Baumgartner. To jest chłopak, który w ostatnich 2 sparingach strzelił 2 gole. Ma 32 spotkania, 15 goli. Fantastyczny piłkarz RB Lipsk. A myślę, że jeżeli miałbym się na kim skupić, to na tych dwóch piłkarzach. Brakuje największej gwiazdy, Davida Alaby. Piłkarz Realu Madryt walczył z czasem i zerwanym więzadłem krzyżowym w kolanie. Nie udało się, jednak Alaba jest przy drużynie. On jest w kadrze, w zespole. Prawdziwego kapitana, takiego lidera kusi, żeby być przy kadrze, nawet jak nie ma go z powodu kontuzji, prawda? Ale tu Alaba zdecydował się na taką pracę, kosztem jednak czasu prywatnego, tak, jakiejś możliwości rehabilitowania się, ale odpoczywania też pewnie, niespotykana sytuacja kołczującego Alaby. Rangnick mu w ogóle pozwala kołczować z ławki. Austriacy są mocni, mają poczucie siły w nogach i głowach. No w porównaniu z nami Austriacy ogólnie nie patrzą na tabelę i liczą, jak to my mamy w narodzie. Tu możemy przegrać, a tutaj wygrać. Oni się w to nie bawią. Mi się podobało już po losowaniu podejście Ralfa Rangnicka. Jedziemy, żeby po prostu zaskoczyć wszystkich. To jest zespół bardzo mocny mentalnie. Nikogo nie lekceważą, ale mają niesamowite poczucie własnej wartości. Są bardzo niewygodni dla wszystkich drużyn, bo to mówią liderzy reprezentacji Francji, czy ostatnio się wypowiedział Van Dijk, który mówi najbardziej, to się obawia nie Francji, tylko Austrii. Nasz piątkowy mecz z Austriakami będzie 11. meczem w historii. Bilans po naszej stronie. Wygraliśmy 5 meczów, przegraliśmy 3. W tym są 2 remisy. Także ten remis 2008 roku, kiedy rzut karny podyktowany przez Howarda Webba wyrzucił nas za burtę Euro. Wściekły wrzask Leo Benhakera po dziś dzień wybrzmiewa echem w podziemiach stadionu Ernsta Happela. Na tym samym stadionie Polacy ograli Austriaków 5 lat temu po golu Krzysztofa Piątka w eliminacjach do Mundialu. Ale to już historia. Jutro Austriacy grają z Francją i to będzie najlepszy sprawdzian z możliwych, by przekonać się, jak mocna jest ekipa Rangnicka. Przy dźwiękach walca z mikrofonem tańczył Adam Malecki. Mecz z Austriakami 21 czerwca, czyli w piątek o godzinie 18. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. dwie dwójki, siedem trójek. Państwo dzwonią, a my słuchamy. Ja jestem pod bardzo ogromnym, pozytywnym, podkreślam, pozytywnym wrażeniem w dzisiejszej gry naszych chłopaków. Naprawdę, w drugiej połowie byliśmy zdecydowanie lepsi od Holendrów. Zabrakło po prostu piłkarskiego szczęścia. Być może, gdyby był Robert Lewandowski, może byśmy wyrównali, a nawet i byśmy wygrali, ale jestem święcie przekonany, że w następnych meczach, jeżeli chłopaki tak zagrają, wychodzimy z grupy, czego im bardzo serdecznie życzę. My też tego życzymy. Optymizm w narodzie nie ginie. Jest godzina 17.30 i na tę godzinę umówiliśmy się na spotkanie na antenie trójki z panem redaktorem Mirosławem Żukowskim, dziennikarzem, publicystą Rzeczypospolitej. Dzień dobry, Mirku. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No to pytanie, mecz otwarcia mamy za sobą, zostały jeszcze tylko mecze o wszystko i mecz o honor. Czy jest jakaś faktycznie nuta optymizmu po tym, co dzisiaj obejrzeliśmy? Nie no, zdecydowanie jest nuta optymizmu. Ja co prawda nie jestem takim optymistą, nie widzę tak optymistycznie tego meczu, jak ten pan, który przed chwilą dzwonił, mówiąc, że my nie mieliśmy szczęścia. Nie można powiedzieć, że Holendrzy ten mecz wygrali niezasłużenie. Mógł być remis, mogliśmy wygrać my, ale to, że oni wygrali, to nie jest nasz pech. Oni grali po prostu świetny mecz. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to pierwszy mecz od dawna, chyba od 2016 roku na wielkiej imprezie, od tych pamiętnych mistrzostw Europy we Francji, kiedy grała drużyna na Wałki, gdzie no, patrząc na grę Polaków nie bolą zęby, prawda? Świat się nie śmieje, nikt nie ironizuje, że Polacy wyszli na boisko nie wiadomo po co, bo w piłkę nie chcieli grać, tak jak to ostatnio bywało za kadencji Czesława Miśniewicza. Prawda? Także z mojego punktu widzenia jest to bardzo dobry mecz, fantastyczny mecz bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Jak mówię, nastrój niewątpliwie słodko-gorzki. Najlepszy mecz na dużej imprezie Polaków od lat i porażka. No z porażki nie można się cieszyć, ale z drugiej strony to jest to porażka, która daje nadzieję naprawdę, a przede wszystkim no, jest to, czego mnie najbardziej brakowało. Powiedziałbym takiej sportowo-estetycznej satysfakcji patrzenia na grę naszych piłkarzy, doświadczonych i przede wszystkim tych młodych. Widać wyraźnie, że Probierz ma pomysł na tę drużynę i wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy mówili, że on przekombinowuje, że ma swoje koncepcje, których życie nie potwierdza, mylili się i nie wiem, jak będzie dalej. Austria z pewnością nie jest drużyną lepszą od Holandii, także wydaje mi się, że wszystko przed nami. Panie Mirosławie, ja myślę, że oczywiście najlepiej by było, gdyby Polacy wygrali z Holendrami. Stało się inaczej, ale też myślę, że ważną sprawą jest to, żebyśmy mieli dobre wrażenie i takie dobre wrażenie po tym meczu mamy. Absolutnie tak, absolutnie tak. I jak mówię, to nie jest wrażenie tylko z kilku akcji, tego, że mieliśmy okazję strzelić bramki, no bo to jest oczywiście ważne, ale najważniejsze jest to, że długimi fragmentami Polska po prostu sprawiała wrażenie drużyny, która umie grać i chce grać, przede wszystkim chce grać, chce zdobywać bramki, a nie tylko się broni i od patrzenia na tę ich grę po prostu masz ochotę pójść do kuchni, zrobić sobie herbatę. Tego zupełnie nie było. Uważam, że to jest bardzo dobra drużyna i przygotowana tak dobrze, jak to można było zrobić. Oczywiście to nie oznacza, że dzisiaj byliśmy faworytami, bo nie byliśmy. To nie oznacza, że będziemy faworytami w meczu z Francją, bo nie będziemy. Kluczowy staje się mecz z Austrią, tym bardziej, że przecież to nie jest tak, że tylko dwie drużyny wychodzą z grupy, wychodzi też trzecia. Jest o co grać. A wydaje mi się, że jeśli chodzi o polskich piłkarzy, to oni akurat z przeciwnikami wysokiej klasy potrafią zagrać dobrze. Gorzej im idzie, nie wiem, z Mołdawią czy Albanią, kiedy grają w najsłabszej grupie eliminacyjnej do tych mistrzostw. I wydaje mi się, że powinniśmy na to spojrzeć z tej perspektywy, że drużyna, która przeczołgała się przez chyba najsłabszą grupę tych eliminacji do imprezy, w której gra cała Europa i wygrała dzięki rzutom karnym baraż z Walią, no skazana praktycznie na ogony tutaj, że będzie grała, będzie statystą, zagrała tak świetny mecz. I to jest punkt widzenia z mojej perspektywy niezwykle optymistyczny. Może dlatego, że wielkich nadziei nie miałem. To jeszcze pytanie o obronę tytułu. Włosi wczoraj wygrali w fajnym stylu z Albanią. No, fajny styl to typowo włoski oczywiście. Przegrywali już w pierwszej minucie, ale odrobili straty. Mirku, na kogo ty byś stawiał? Kogo widzisz tutaj wśród kandydatów do tytułu? No, w mistrzostwach Europy to, jak mówię, Hiszpania, Włochy, Niemcy, no Francja przede wszystkim. Wydaje mi się, że gdyby brał pod uwagę siłę zawodników na poszczególnych pozycjach, to Francja jest najmocniejsza, ale tak jest od dawna. Francuzi są zawsze w czołówce i byli mistrzami świata, zdobywają medale. Natomiast w mistrzostwach Europy Włosi, no oczywiście Włosi bronią tytułu, ale trzeba też pamiętać, że ostatnimi laty na mundialach ich nie było. To jest oczywiście wielka drużyna i sam fakt, że Włosi, zespół piłkarski pochodzący z kraju, gdzie futbol jest religią, gdzie każda kolejka ligowa jest świętem, no to oni mają, jakby to powiedzieć, moralny obowiązek bycia w czołówce każdej wielkiej imprezy, w której grają, a nie zawsze tak bywa, jak mówię, ostatnio nawet zdarzało im się na mundiale nie kwalifikować. Także no, nie powiem panu, kto wygra. Powiem, że liczę na to, że Hiszpania, Włochy, Niemcy będą grali dobrze. Niemcy u siebie, no myślę, że jeżeli po tym pierwszym meczu ze Szkocją tak wysoko wygranym zagrają jeszcze jedno, dwa wielkie spotkania, to ich poniesie. To jest, trzeba pamiętać, chyba najbardziej utytułowana piłkarsko nacja oprócz Brazylii, także, a u siebie to oni są absolutnie jednymi z faworytów, chociaż pamiętać trzeba, że ostatnio no, genialnie nie grali. No właśnie, zobaczymy, czy to ich uskrzydli. Dziękujemy bardzo. Redaktor Rzeczypospolitej Mirosław Żukowski był z nami na antenie, a my przyjrzyjmy się teraz, jak właśnie Włosi radzili sobie we wczorajszym spotkaniu, no i czy są na dobrej drodze do obrony tytułu. Zaczęło się sensacyjnie. W 23 sekundzie po błędzie Di Marco Bajrami strzelił bramkę dla Albanii, ale Włosi natarli z impetem i kwadrans później, po dwóch szybkich akcjach, prowadzili 2-1. Trafili Bastoni i Barella. Pierwszą połowę, oczywiście pomijając feralny początek, skwadra Azzurra zagrała perfekcyjnie. Natomiast w drugiej Włosi grali ospale. Wymienili kilkaset podań, ale większość do tyłu. Często brakowało dokładności. Co więcej, gdyby nie natchniona interwencja Donnarumy w doliczonym czasie gry, byłby remis. O dwóch obliczach tego meczu mówił potem trener Spalletti. Widziałem dużo dobrych rzeczy. Mam na myśli to, że stwarzaliśmy groźne sytuacje, ale potem cofnęliśmy się. Zamiast szukać penetrujących, szybkich podań, zaczęliśmy grać wygodnie. Podobne wrażenie odnieśli włoscy eksperci Del Piero i Fabio Capello, choć wszyscy chwalili zespół za to, że natychmiast zareagował na stratę bramki. Z drugiej strony Beppe Bergomi w czasie transmisji rzucił do mikrofonu: to mi trochę przypomina naszą grę w poprzednich mistrzostwach Europy. Dzisiejsza włoska prasa też jest zachwycona. La Gazzetta dello Sport, włoskie serce, piękna Italia. Corriere dello Sport, doskonały początek. A Corriere della Sera, możemy marzyć, ale po cichu. Na pomeczowej konferencji prasowej dziennikarz spytał Spallettiego, czy Italia obroni tytuł. Trener nie odpowiedział wprost. Wszyscy mi mówią jedno i to samo. Trenerze, ważne jest zwycięstwo. Nie, ważne jest dobrze grać. Do tego, o co pan pyta, wiedzie tylko jedna droga, dobra gra. Są drużyny lepsze od nas, umieją wszystko. Trzeba szukać sposobu. Musi być w nas więcej złości. Uratować nas może tylko dobra zespołowa gra. Słowem, są pewne szanse na zwycięstwo, ale trzeba grać bardzo intensywnie i sprytnie. Oczywiście wszyscy podkreślają, że o tym, co naprawdę warta jest Squadra Azzurra, pokaże czwartkowy mecz z Hiszpanią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No a nie tylko piłką nożną żyje się w czasie Mistrzostw Europy, również muzyką, która dobiega. Imprezy piłkarskie zawsze są pełne dźwięków, które kojarzą nam się z konkretnymi turniejami. Kultowe komentarze Dariusza Szpakowskiego, wrzawy stadionowe czy wuwuzele, które szturmem wzięły mundial w RPA. Jednak od kilku dekad na każdy turniej nagrywane są konkretne piosenki, które mają być hymnem danej imprezy. W przypadku Euro oficjalne kompozycje mistrzostw podbijały rozgłośnie radiowe od turnieju w Szwecji w 1992 roku. Dlatego postanowiliśmy przygotować mały przegląd dzieł muzycznych, które zasilały piłkarskie emocje. A zaczniemy od tego, które prawdopodobnie było najbardziej charakterystyczne w naszej pamięci, od piosenki na Euro sprzed 4 lat. Kto mógłby zapomnieć pamiętną kompozycję połowy składu U2 i Martina Garrixa, której początek brzmiała jak muzyka z reklamy polisy ubezpieczeniowej, a i kompozycja została prawdopodobnie napisana z myślą o tym, żeby ta fraza była dżinglem mistrzostw. I ten dżingiel leciał przed każdym studiem, przed każdą przerwą reklamową. Rozum można stracić. Ale piosenki na Euro nigdy nie były wybitne. Szwecja, 1992 rok. Artystka gospodarzy Tuvi Janek wraz z Pieterem Jobakiem nagrała utwór, który może mógłby się obronić 10 lat wcześniej, ale i tak w porównaniu z innymi synth-popowymi piosenkami lat 80. wypada blado. Anglia, 1996 rok. Simply Red nagrywa piosenkę na turniej piłkarski, który kojarzy się z emocjami, który z uwagi na okoliczności powinien być chwytliwy i nagrywa piosenkę, w której nic się nie dzieje. Tytuł tej piosenki po polsku brzmiałby Jesteśmy w tym razem. Piosenka prawdopodobnie została napisana w oczekiwaniu na przegraną Anglików w karnych w półfinale z Niemcami, jak to zwykle bywa, by pokrzepić złamane serce Anglików w pubach. Holandia, rok 2000. Co ciekawe, E-Type, czyli autor piosenki na Euro, nie jest Holendrem, a Szwedem. Nie zmienia to jednak faktu, że Holendrzy mają talent do korelowania irytujących piosenek ze sportem. Fani F1 wiedzą, o co chodzi. Portugalia, 2004 rok. I tutaj przechodzimy do Nelly Furtado. Czego chcieć więcej? W tej piosence wszystko się zgadza. Jest odpowiednio dynamiczna, jest klaskanie, dużo powtórzonych słów, które są tak proste, że można je krzyczeć nawet jeśli nie zna się języka, no i jest odpowiednio kiczowata i odnosi się do piłki nożnej. 4 lata później nie było tak dobrze. Austria, Szwajcaria, 2008 rok. Gospodarze doszli do wniosku, że nie chcą komponować polki na potrzeby turnieju, więc FIFA sięgnęła po Enrique Iglesiasa. Ówczesny szef do spraw promocji FIFA, Filip Margraf, argumentował wybór tak. Jest międzynarodową gwiazdą, która czuje pasję do futbolu i ma europejskie korzenie. Enrique pokazał pasję do piłki, nagrywając piosenkę, która nie ma związku z piłką nożną. A czy pamiętają Państwo, co było piosenką Euro u nas? Polska-Ukraina, 2012 rok. Oceana, Endless Summer. Dziwny łącznik muzyczny pomiędzy Iglesiasem a trendem muzycznym, który teraz towarzyszy Euro. Zapoczątkowany we Francji w 2016 roku. David Guetta i Zara Larsson. Nowoczesność, pozytyw, radość. I tu wracamy do Martina Garrixa z początku. I przechodzimy do piosenki tych mistrzostw. Meduza, One Republic, Leoni w utworze Fire. Trzy ostatnie piosenki na Euro są skomponowane w podobny sposób, na podobnych melodiach i budzą podobne emocje. Ciepło, poczucie wspólnoty piłkarskiej. Melodyjnie można je nazwać nawet lekko patetycznymi. Czy są to dobre piosenki? Myślę, że nie o to w tym chodzi. Nelly Miło posłuchać Euro od tej strony muzycznej. Za chwilę wracamy, bo nie tylko samą piłką człowiek żyje. Studio Euro w Trójce. Trzecia strona medalu. A my przenosimy się teraz do Bartosza z Marzlika, który czeka na nas. Tutaj na antenie słuchał hitów Euro. Bartku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witamy serdecznie. Oglądałeś mecz na pewno? No oczywiście, że tak. No jak twoje wrażenia? Że tak powiem, może inaczej. Na piłce się za bardzo nie znam, ale myślę, że całkiem źle dzisiaj nie było. Skromność przez ciebie przemawia. W Polsce wszyscy się znamy na piłce nożnej. 40 milionów prawie selekcjonerów. Ale porozmawiajmy o żużlu, bo wczoraj Trilla i Malila, to oczywiście odniesienie do słynnej walki Muhammada Aliego z Joe Frazierem, ale ty w ten sposób zapowiadałeś wczorajsze Grand Prix Szwecji, które wygrałeś, odnosząc 24. zwycięstwo właśnie w tej rywalizacji. Gratulacje. No i powiedz, czy faktycznie to był Trilla i Malila? Znaczy na pewno tak. Bardzo fajny wieczór, gdzie świetnie się czułem. Bardzo się cieszę, że właśnie to też między innymi w Malili. Zawsze gdzieś tam lubię tu wracać na ten tor. Gdzieś tam mi w pewnym rodzaju on mi sprzyja i dobrze się na nim czuję. Piękny na pewno wieczór, kawał dobrej roboty całego mojego zespołu, także naprawdę dobrze szło się spać. Nie dziwię się po takim zwycięstwie i to spektakularnym. No i mam wrażenie, że jak zwykle ostatnimi czasy, tak się rozpędzasz z wyścigu na wyścig, odbierając powoli po każdym starcie niemalże rywalom argumenty. Okej, jeżeli tak to wygląda, to tak. Ja gdzieś tam jakby pod tym względem nie patrzę, cały czas się skupiamy wyłącznie na mojej jeździe i na dopasowaniu motocykli, żeby na każdym torze być po prostu ze względu, gdzie jadę, co jadę, gdzie jestem, żeby być skutecznym i dawać przede wszystkim show dla kibiców, żeby ten sport się podobał, żeby podobała się moja osoba i jakby do tego tak bardziej podchodzę i w każdych zawodach, gdzie uczestniczę, chcę pokazywać kawał dobrego żużla i 100% mojej osoby, żeby po prostu dobrze się wszędzie naprawdę reprezentować. No właśnie, wydaje się, że to finał, oczywiście ten wyścig z najlepszymi jest najważniejszy, a powiedz mi tak w twojej gradacji wczoraj, co przesądziło, bo w pewnym momencie mówiłeś też o tym, że postawiłeś na silnik, który nosi pieszczotliwe imię twojej żony. Znaczy tak, no to tam gdzieś tam myślę po prostu tak wypadło, bo tak, wydawała mi się ta konfiguracja, gdzie odpowiednio na tym to i na to postawiliśmy i gdzieś tam próbowaliśmy cały czas to deregulować, co okazało się prawnym wyborem, jesteśmy szczęśliwi i ten wieczór na pewno był fajny, pozytywny pod wieloma argumentami, jak wynikowymi, jak i jeździckimi, naprawdę jestem zadowolony z tego wieczoru. Spodziewam się, że masz inne motywacje niż bicie rekordów, ale faktycznie 24. zwycięstwo, no i jesteś w tej rywalizacji, w tej punktacji samodzielnym liderem. To jest coś nieprawdopodobnego. No tak, wczoraj gdzieś tam wiele razy to usłyszałem i oczywiście bardzo się cieszę i fajnie. Jakby większej uwagi do tego jakby teraz może nie przyglądam, bo jakby cele na rok i na lata, na które jeszcze chcemy się ścigać, są inne. Gdzieś tam myślę, że do wszystkich tych takich różnych jakby tego rodzaju rekordów, statystyk będę nośne zupełnie na luzie patrzył, gdy będę już, tak jak wczoraj powiedziałam, się nie żartobliwie dziedziusiem i jak już nie kiedyś. I myślę, że kiedyś będę potrafił wyciągnąć większą radość z tego. Teraz jestem tylko i wyłącznie skupiony z dnia na dzień na kolejnej imprezie, żeby dobrze się reprezentować i być skupionym od samego początku do samego końca w każdym turnieju. To jeśli chodzi o tą kolejną imprezę, to będzie Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim, na twoim rodzinnym torze. No dokładnie tak. Więc mamy do tego 2 tygodnie, przygotowujemy się. Teraz jestem, przybyłem akurat w Szwecji, bo zostałem po Szwecji też na kolejną tą kolejkę Ligi Szwedzkiej na wtorek, także potem powrót. Grand Prix, najpierw mecz w Gorzowie, potem Spirit Grand Prix w Gorzów, więc no nic, będziemy się przygotowywać i ponownie próbować robić wszystko, co w mojej mocy. Oczywiście nie wieszamy jeszcze złotych medali na twojej szyi, no ale tak jak mówisz, walczysz na kilku frontach. Liga Szwedzka, Grand Prix, indywidualne Mistrzostwa Świata, do tego również jazda w barwach klubowych Motoru Lublin. No presja ogromna. Jak ty sobie z tym radzisz? Może jakieś rybki w Szwecji? Znajdziesz czas na szczupaka? No właśnie aktualnie i 3 minuty temu mówiłem. Szczerze mówiąc, gdzieś tam wiem, że obiecywałem, umawiałem się na tą godzinę, ale wypłynęłem łódeczką. Jestem po blisko, dobrze, mam zasięg, to w czerwoma w rybkach jesteśmy aktualnie nad jeziorem, więc tak spędzam akurat tutaj czas, no bo fajnie ten czas tak spożytkować. A ja tak na dobrą sprawę naprawdę jakby byli presji i tak dalej. Staram się nie odczuwać i nie przyciągać do siebie, ponieważ ja naprawdę nic nie muszę, a mogę, jestem nadal młodym zawodnikiem, gdzieś tam coś zrobiłem już i po prostu najważniejsze to jest dla mnie to wyciągać fan z każdego wyścigu, bo po prostu kocham się ścigać. Bartku, bardzo, bardzo dziękujemy, gratulujemy wczorajszego zwycięstwa, życzymy kolejnych. Bartosz Zmarzlik, drodzy Państwo, czterokrotny mistrz świata w drodze po kolejny tytuł, był naszym gościem. Siedem minut do 18:00, trzecia strona medalu, to teraz o kolarstwie, bo w ostatnim czasie dużo się dzieje, kolarze jadą, ale panie też. W ostatni weekend czerwca na Lubelszczyźnie odbędzie się Tour de Pologne kobiet, o tym oczywiście nie kto inny jak Henryk Sydner. 28 czerwca rozpocznie się Tour de Pologne Women. Gościć będziemy zawodniczki z wielu krajów, które rywalizować będą podczas trzech etapów na dystansie około 250 km. To druga tego typu impreza organizowana przez Czesława Langa. Pierwsza odbyła się w 2016 roku, a jej bohaterką była Jolanda Neff, mistrzyni olimpijska i wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim. Zdominowała rywalizację, wygrywając dwa z trzech etapów. Najlepszą z Polek była Paulina Brzeźna-Będkowska, która zajęła miejsce tuż za podium. W tym roku Czesław Lang zaprojektował imprezę o wiele większym zasięgu. W drugim Tour de Pologne Women zobaczymy 18 zespołów, 3 reprezentacje narodowe, Polskę, Danię i Ukrainę oraz 15 klubów z różnych stron świata, m.in. z Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i naturalnie z Polski. Ta sportowa impreza odbędzie się w całości w województwie lubelskim, które może poszczycić się swoim bogactwem, piękną przyrodą i dużymi możliwościami sportowymi. Po Tour de Pologne Women na pewno w tym rejonie wzrośnie popularność kolarstwa, będzie zachęta do uprawiania tej dyscypliny sportu przez ludzi w różnym wieku. Czesław Lang liczy na kolejne sukcesy naszych rowerzystek. Zaczynamy prologiem, tak jakby taką jazdą indywidualną na czas w Lublinie, 4 km. Wieczorem chcemy zrobić taki naprawdę bardzo, bardzo widowiskowy etap. No i później już wjeżdżamy na Roztocze z Kraśny Stawu do Kraśnika, no i później z Nałęczowa w Archę Nałęczów do Kazimierza Dolnego. I w Kazimierzu w niedzielę też naprawdę przepięknie przygotowany etap, taki kończący się rundami, tak coś jak Mistrzostwa Świata. Myślę, że damy kibicom wiele, wiele radości, wiele emocji. Pierwszy etap rywalizacji 28 czerwca to jazda indywidualna na czas w Lublinie. Dystans 4,5 km jest krótki, ale to bardzo wymagający i selektywny odcinek, który na pewno wpłynie na klasyfikację generalną. Drugi etap to 136 km. Start w Krasnym Stawie, urokliwym mieście nad rzeką Wieprz. Pierwsze 50 km prowadzi po płaskim terenie, którym kolarki dojadą do Radecznicy w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym. Tu zacznie się trasa bardziej wymagająca, zwrotną premią w Batorzu w powiecie janowskim. Górki będą także przed metą w Kraśniku. Miejscem startu do trzeciego, ostatniego etapu będzie Arkę Nałęczów. Po premii lotnej w Skowierzynku kolarki zameldują się w Kazimierzu Dolnym, gdzie pięciokrotnie pokonają 15-kilometrową pętlę. Ostatnia premia 14 km przed metą. Zwyciężczynię Tour de Pologne Women poznamy 30 czerwca. No właśnie, a Tour de Pologne kobiet zapowiadał Henryk Sydner. No i oczywiście my też jesteśmy tutaj na straży kolarskiej. Demi Vollering prowadzi po dwóch etapach Tour de Suisse. Mężczyźni już skończyli ten wyścig dookoła Szwajcarii. Wygrał Adam Yates. Także wielkie brawa. Za 3 minutki rozpocznie się drugi dzisiejszy mecz. Słowenia-Dania w ramach Mistrzostw Europy. I my usłyszymy się z Państwem chwilę po 18. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.